days. Things are changing, I'm going crazy. You've seen the preachers who changed and became gay. Quizzy killer, them. Kimuliza. Kumba na pata bata na kata bata kinyele. Quizzy glasses kwa chochote. Watu wana red hat. Bossi kamganda dangote kaisahau deep top. Manzete. Kimademu wanauza pigo. Hadi kigogo mabibo. Wote. Kijana wanakuna gale. Kofenda na wakati na ukitaka vishana. Kwa sinta na chati. Yani smartphone. And when I'm gone, guess what? Miko banta wapa central zone. Mana hijema ikopea mnaiendesha kibe. Wari bobu mnavilea. Na sio majeme. Miari kumani we mfano. Nikiwa leje. Kamo na zimu rano. Mse kwenyendesha fe. Rari. Sina chill. Na smama wima. One man army. Wiki mbunga mina kupa katrina. Na tsunami. Sanini mbuvi. Ziki ndo jahazi ila kuwapata samaki ni mziki. Sofa ipaza. Na jitu na kwenye show na pigwa na mawe. Kaume ni panyota. Kista dami. Lazma upaka na kwa kikusa ya kwa mkubwa na wanaye. Mindo kinki ya na kitu, nite kinki kiki. Kuivuwa kaunju ya kitwa hiki hawafiki. Nime kikita kakisike, nobody can see me, myself and I. Oh, najua maisha yangu paka chongwe kama movie. Kata ya roll, action, ho. Na unananza mwisho kwenda mwanzo. Kwa maina go, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Najua maisha yangu paka chongwe kama movie. Kata ya roll, action, ha. Washi watongwe wa kwa tuwale pale class white wade kasepa kiki yake stone ala songo nuhe stongwe anadongo mengwa kwanza madara sio siri na busara kwa soba natongo makari na viroba arreki jambo hami mtukuna no nina wazide umi no wezi kwa sheme jeo mwana njua wazazwa kwa mba midi njia mimi street laugh nigga zeruba yao kwa wali kuchana me kiri za kelele zao nina njua ni mtoi alaku na jita chao kwa tarifa yako emekula kwa kwa tulari. Who's got the keys to my prima? The second you are, it's a kushika kwenye kirima. Then you are my shampoo, paka tongwe kama movie. Kata ya ro, action, ho. Now na nanda, mwisho kwenda mwanzo. Kwa maina go, oh, oh, oh, oh, oh. Then you are my shampoo, paka tongwe kama movie. Kata ya ro, action, ha. Now na nanda, mwisho kwenda mwanzo. Kwa maina go, oh, oh, oh. Neshimita ya kishuwa ilani toto la uswazi. Koko som na raji, koko som haji. Mintena mini darasa za kutembea kwenye maji. Sina mintari ya majungu kikuchana na kutaji. Wete utakikazi, mwagarazi, pande ngazi, pande hazi. Ebe kamu, shimu nazi, shimu wazazi. Kicho panzi, baki tanzi. Ilikuwa around town, nadia na mkazi ya dolo. Mfalme wa rhymes ya fande anatoka holo. Machizi mitani wanasema mkali solo. Ukienda dukani anauza Mr. Oyoyo. Kukalishangani, fanya mziki wa neshara. Shabiti rejonya na umatoto wa magara. Mwapie mtu kwenye kahitu na mkegeli. Kukubo kwa masini muo za mishagabeli. Najua maisha yangu paka chongwe kama movie. Kata ya roll, action, ho. Naona nanda mwisho wenda mwando. Kwa brain